بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحاديث الإسراء يعني دل يعني هذا أحاديث شد النبي عليه السلام معراج وقيب كي ذكر ده هذا يعني دل شيء النبي عليه السلام معراج تتلو أو هل تدب عنبران سر ملاقات شوية ده جنتي لدل ده منزنا في برز شوية دي او دغه شان نور ډیر نشنا احوال لیدلی دي. هلته موږ دا خبره کړې وه چې د معراج واقعه چې دی دا د خوب لیدل نه دي، بلکې دا یو حقیقت دی چې نبی علیه السلام الله عز وجل روحن او جسدن خیجولی دی. او همداراز دغه واقعه د نبوت نه مخکې نه ده شوې، بلکې د نبوت نه وروسته شوې ده. چې د دې خبرو په اړه مخکې تفصیل شوی نو اوس نور احادیث بیانیږي. نو امام مسلم رحمه الله وایي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال ويمنت محمد بن المثنى حديث بيان كردي اغي منت ابن ابي عدي حديث بيان كردي اغي سعيد نقلي أغيد قتادنا شاغيد أنس بن مالك رضي الله عنه نقلي لعله قال شهيد شغويلي عن مالك ابن صعصعة شي رواية دا مالك ابن صعصعانا رجل من قومه شي داد قوم نبسره دا قال غوي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم دا الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان زه د بیت الله په خوا کې د وده او د ایخ ترمنځ وم، یعنی نه وده ومه او نه ایخ ومه، بلکې د دې دواړو ترمنځ ومه. اذ سمعت قائلا یقول چې په دغه وخت کې مې د یو ویونکي نه واورېدل چې ویل احد الثلاثة بین الرجلین، دا یو د هغه درې کسانو نه دی بین الرجلین چې زموږ د دوه سړو ترمنځ دی. فأتيت نزرا وسلشم فانطلق بي نبوت لليشما فأتيت بتوست من ذهب نمات دسرو زرو يوتشرا وليش يا خانك فيها چپاغيك من ماء زمزم دزمزم وبوي فشورح صدري ما سينك ولاو شلا إلى كذا وكذا بلانكي بلانكي زيتا زما سينك خلاص شلا داسي سيري شلا. قال قتادا قتادوي فقلت ما يقول للذي هغا كست معي چه ده ما سرو ما يعني ده تسمى قصد ده اني كم زبوري ده نبي عليه السلام سنا شكوال شيوا. قال نغيرة ويل الى اسفل بطنه ده خيرت لان ده ترب بوري فاستخرج قلبي نزماز رعوية سلاشا فغسل بماء زمزم ده زمزم پو بو سروين زلاشا ثم اعيد مكانه بأخبال زيت بيتا واپس کرشا، يعني بيتا خبال زيكي كي خودلشا. ثم حشي إيمانا وحكمة بيد إيمانا ود حكمتنا ركشة. ثم أوتيت بدابة أبيض بمات يو حيوان رولشة أبيض تسفين يقال له البراق تبراق تولكدا فوق الحمار دخرنا غطو ودون البغل أو دقشرنا وركوتيو يقع خطوه عند أقصى طرفه جي يو قدمي دسترقو دا نظر دلقيدلو باندازي يخدا، یعنی کم ځای چې به د انسان د سترګو نظر رسېده هغه ځای پورې به دې قدم ایښوده او داسې لرې دنګ به و. فحملت علیه نو زه پرې بار کړی شوم. ثم انطلقنا بیا موږ لاړو حتی اتینا السماء الدنیا تر دې چې د دنیا اسمان ته رالو. فاستفتح جبریل صلی الله علیه وسلم نو جبریل علیه السلام د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړه. فقیل ورته وویل شو من هذا څوک یې؟ قال هغې ویل جبریل جبریل ما. قيل ورتوي له شو ومن معك وتاسر بل سوق ده؟ قال غورتوي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ده. قيل ورتوي له شو وقد بعث اليه اي غرغ اختل شوي ده؟ قال جبريل عليه السلام توي نعم او قال نو نبي عليه السلام فرماي ففتح لنا منك دروازه خلاص كلا. وقال ويل دغ دروازي مرحبا به بخير دراشي ولنعم المجيء جاء او ډیر ښه راتلونکی دی چې راغی، یعنی ډیر ښه سړی راغی. قال نبی علیه السلام فرمای فاتینا علی آدم صلی الله علیه وسلم، موږ آدم علیه السلام ته راغلو وساق الحديث بقصته او دا حديث سره د ټول قصې ذکر کړی دی وذكر او دا ذکر کړی دی انه لقي في السماء الثانيه عيسى ويحيى عليهم السلام چې نبی علیه السلام په دویم اسمان کې د عیسا او د یحیا علیهم السلام سره مخامخ شوی دی وفي الثالثه یوسف او په دریم اسمان کې د یوسف علیه السلام سره میلاو شوی دی وفي الرابعه ادریس او په څلورم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره مخامخ شوی دی وفي الخامسه هارون صلى الله عليه وسلم او په پنځم اسمان کې د هارون صلى الله عليه وسلم سره مخامخ شوی دی. قال نبي عليه السلام فرماي ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السادسه بمن لاړو تر دې چې شپږم اسمان ته ورسېدلو فاتيت على موسى عليه السلام نو زه موسى عليه السلام ته ورلم فسلمت عليه سلام يې واچو فقال ويل مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح بخير دراشي نكمل ورور او نكمل في غنبرا. فلما هرکله جاوزته چې زه پې ورتیر شوم بکاوې ژړلې فنودی نو آواز وشه ما یبکیکا تا څه شی ژړی یعنی ولې دې وژړلې. قال موسی علیه السلام وویل رب ای رب زما هذا غلام دا هلک بعثته بعدی تا زما نه وروسته لیږلی دی یعنی پیغمبر کړی دی یدخلو من امته الجنه اکثر مما یدخلو من امتی د ده له امت څخه به جنت ته ډیر خلک داخلیږي مما په نسبت د هغه خلکو یدخلو من امتی چې زما د امت نه به داخلیږي یعنی د ده د امت نه به جنتیان زما د امت ولو په نسبت ډیری. قال نبی علیه السلام فرمای ثم انطلقنا بیا موږ لاړو حتی تر دې پورې انتهینا الی السماء السابعه چې اوم اسمان ته ورسېدلو فاتیتو علی ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام ته رالم یعنی د هغې سره مې ملاقات وشو. وقال في الحديث او په دې حدیث کې ویلي دي وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث كي زمير دغا راوي تراجيده چه دي راوي پا دي حديث كي ويلي دي وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم دلا نبي صلى الله عليه وسلم حديث بيان كرده أنه رأى أربعة أنهار جغو سلور نهرون ولدل يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان يخرج چيرا وتل من أصلها د بیخ د سدرة المنتهى نه نهران ظاهران دوه ښکاره نهرونه و نهران باطنان او دوه پټ نهرونه. من اصلها کې دا ضمیر سدرة المنتهى ته راجع دی چې وروسته وضاحت راځي. فقلت له ما ویل یا جبریل ای جبریل ما هذه الانهار دا د څه شي نهرونه دي. قال نو هغه راته ویل اما النهران الباطنان هر چې دا پټ نهرونه دي باطن نهرونه فنهران في الجنه نو دا په جنت کې نهرونه دي یعنی دا دواړه د جنت نهرونه دي او په جنت کې جاری شوي دي. واما الظاهران هر چې دا ښکاره نهرونه دي فالنیل والفرات نو دا نیل او فرات دي. ثم رفع لي البيت المعمور بيز بيت المعمور ته پورته کړی شوم. فقلت نو ما ویل یا جبريل اي جبريل ما هذا دا څه شی دی. قال غويل هذا البيت المعمور دا بيت المعمور ده يدخله كل يوم 70,000 ملك چه ورنوزي ده تا هر ورز او يزر ملائكة اذا خرجوا منه كلا چه ووزي دينا لم يعودوا فيه آخر ما عليهم بيرتا نرى گرزي ده بيت المعمور تا اغا اخرنه ملائك چه دينا وطلي يعني كم ملائك چه دينا وطلي بیرته په هغې باندې نمبر نه راځي چې بیرته ورته راشي او دې ته ننوځي. ثم اوتیتو بناین بیا ماته دو لوښي راوړی شو احدهما خمر چې یو د شرابو والآخر لبن او بل د شدو. فعرضا علی دواړه په ما باندې پیش کړی شو فاخترت اللبن نو ما شدو غوره کړله. فقیل نو وویلی شو اصبت اصاب الله بک امتک علی الفطرت اصبت یعنی ته فطرت ته ورسېدلې. اصاب الله بک امتک الله تعالی به په تا سره ستا امت ورسوي علی الفطرت فطرت ته یعنی ته په خپله فطرت ته ورسېدلې نو ستا امت به هم فطرت ته رسیږي او الله تعالی به ورته اسلام ورنصیب کوي استقامت به الله ورنصیب کوي. ثم فرضت علی کل یوم 50 صلاه بیا پرز کړی شو په ما باندې هره ورځ 50 منځونه. ثم ذکر قصتها الى آخر الحديث، بیا دغه کیسه راوړله تر آخر د حدیث پورې ولوله. نو دې حدیث کې د معراج متعلق ځینې خبرې بیان شوې او ځینې خبرې په هغه مخکنو حدیثونو کې بیان شوې، خو په دې سند کې چې کومې خبرې زیاتې راغلي دي نو هغې هم دلته راوړلې. نو لفظي معنی خو دغه کوم چې وشوله، اوس د حدیث د الفاظ وضاحت کوو او کمې پیدې چې به مرتب دي هغه بیانوو. د حدیث په سند کې داسې راغلل: لعله قال عن مالک ابن صعصعته، ابو علي الغساني ویلي دي چې په روایت د ابن ماهان او ابي العباس الرازي عن ابي احمد الجلودي سره دا حدیث دغه شان د شک په کلمه راغلی، یعنی لعله لپس پکې راغلی دی، خو د نورو محدثینو په نیز داسې راغلی: عن ابي احمد عن قتادته عن انس ابن مالک عن مالک ابن صعصعته، دا پرته له شک نه راغلی دی، یعنی د شک الفاظ پکې نشته، د لعله الفاظ پکې نشته دی. نو مطلب دا دی چې په دې روایت باندې کوم تهمت نه لګیږي، د دې په سند باندې کوم تهمت نشته دی. بیا په دې حدیث کې نبی اسلام فرمایي: فلما جاوزته بكا فنودي ما يبكيك قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من امته الجنه اكثر مما يدخل من امتي. دلته چې موسی علیه السلام جړلی دي، نو دا له دې وجې چې په امت کې مؤمنان کم دي او د نبی علیه السلام په امت کې مؤمنان ډیر دي، نو دوی به جنت ته ډیر داخلیږي او د موسی علیه السلام اتباع به کم داخلیږي. نو موسی علیه السلام خو یو په خپل امت خفه شوی چې مؤمنان او د طاعت والا پکې کم دي، او بلې د نبی علیه السلام سره غیبته کړې ده، او غیبته په نیک کار کې جایز ده، ځکه غیبته دې ته وایي چې په چا یو نعمت شوی ته وایي چې الله تعالی ده سره هم دا نعمت پاتې کړي او په ما باندې هم داسې نعمت وکړي. نو موسی علیه السلام غیبته کړې چې د هغه له امت څخه هم دومره خلکو ایمان راوړی وی، څومره چې د نبی علیه السلام امتینو ایمان راوړی دی. نو ډېر اتباع بیا جنت ته داخل شوی وی، خو چې اتباع کم دي نو جنت ته به هم کم داخلیږي. نو له دې وجې خفګان کړی دی او دا غوښتنه یې نه ده کړې چې د نبی علیه السلام د امت نه جنتین کم شي او د هغه د امت نه ډیر شي، خو چې د امت نه مؤمنان او د طاعت والا کم دي په دې خفګان کړی دی، او دا د خفګان خبره ده، ځکه چې څوک د خیر یوه خبره وکړي عمل کوونکي چې څومره ډیر وي هغومره ډیر اجر بیا اولني کس ته رسیږي. نو که د موسی علیه السلام له امت څخه ډیرو خلکو طاعت کړی وی، د ټولو سره به موسی علیه السلام په اجر کې شریک وی، او دا یو غټ فضیلت دی چې له دې څخه محرومېدل د خفګان خبره ده. بیا وایي: وحدث نبی الله صلی الله علیه وسلم انه راى اربعه انهار يخرج من اصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. دلته من اصلها نه مراده من اصل سدره المنتهى ده، چې په روایت د بخاري کې ورباندې تصریح شوې ده، یعنی دغه نهرونه د سدره المنتهى د بیخ نه راوځي. باطنان نه مراد سلسبیل او کوثر نهرونه دي چې دا په جنت کې جاري شوي دي، او دا د دغه ځای نه راوځي، د سدره المنتهى د بیخ نه راوځي. او د ظاهران نه مراد خو نیل او فرات دی. نو دا نهرونه د سدره المنتهى له بیخ څخه راوځي، او بیا چې الله تعالی کوم ځای کې غواړي تر دې که په ځمکه کې هم غواړي نو چلوي، او دا معنی د ظاهر د حدیث سره موافق ده. بیا فرمایي: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه اخر ما عليهم. دلتا اخر ما عليهم دا اخر فرفع نسب دوار سر رازي كرفشين وتقدير دا عبارات بداسشي ذلك اخر ما عليهم من دخوله، او كنسب شي نو بنابر زربيت بييني زرب بواقع شوي خو رفع غردا. بیا دا حدیث دلیل دی په دې چې ملائک ډیر زیات دي. او بیا فرمایي: اوتیتو بعنائین احدهما خمر والآخر لبن فعرضا علی فاخترت اللبن فقیل اصبت اصاب الله بك امتك على الفطره. د نور الفاظ وضاحت د باب په شروع کې شوی دی، خو دلته د اصبت معنی کو، نو معنی دا اصبت الفطره، لکه مخکې چې یو حدیث کې همداسې ذکر شل، اصبت معنی اصبت الفطره، ته فطرت ته ورسېدلې. اصاب الله بك اي اراد بك الفطره والخير والفضل، الله تعالی په تا سره اراده کړې ده د فطرت او د خیر او د فضیلت، چې ستا په وجه الله تعالی ستا امت ته خیر او فضیلت ورنصیب کړي. او د اسلام په فطرت برابر کی. اصابه معنا د اراده سره هم راغلی دی، لکه په دې آیت کې چې دی الله تعالی فرمای فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، وی موږ تابع کړه هغه ته هوا چې د هغې په امر به چلیدله په نرمۍ سره، حيث اصاب کوم ځای ته چې به اراده وکړله. نو اصابه دلته په معنا د ارادې سره دی. امتک علی الفطره د دې معنا ده چې دوی ستا اتباع دي، نو چې ته په فطرت برابر یې دوی هم برابر دي. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. داب الحديث روي مات محمد بن المثنى حديث بين كردي أغوي منت معاذ بن هشام حديث بين كردي أغوي مات زما بلار حديث بين كردي شاغيد قتادة نقلي أغيد أنس بن مالك سخ نقلي عن مالك بن صعصعة شاغيد مالك بن صعصعة سخ نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي، فذكر نحوه ومدغش عن حديث نقل كرده وزاد فيه أو باغيك دا خبر زيتير وردة، فأتيت بطست من ذهب ما تراولش يوتش يا خانك دسروزر ممتلئ حكمة وإيمانا شد حكمة أو دا إيمان نركو، فشق من النحر الى مراق البطن نو سيري كلاش دا سيني دا برا طرفنا الى مراق البطن تر دخيرتي پستي برخي پوري، فغسل بماء زمزم نو پا زمزم ابو سر دا زرو ينزلش، ثم ملئ حكمة و ايمانا بيدا حكمة او دا ايمان نرقش. مراق البطن دا دخيرتي پستي برخي توي، مقصد دا دی چې د سینې د بره طرف نه نیولې تر د خېټې پستې برخې پورې دغومره ځای ولې تیرې کړی دی. بې د دې نه وروسته ځینو شارحینو باب لګولی دی، نو ویلې دي باب اخبار النبي صلی الله علیه وسلم عن موسی و عیسی و یونس و ابراهیم و الدجال و نعته ایاهما، باب دی په بیان د خبر ورکولو د نبی علیه السلام کې عن موسى وعيسى د موسى عليه السلام نه وعيسى او د عيسى عليه السلام نه ويونس او د يونس عليه السلام نه وابراهيم او د ابراهيم عليه السلام نه والدجال او د دجال په اړه ونعته اياهم او د دوی د صفات په اړه چې نبی عليه السلام د دې هر یو صفات بیان کړی دی، وصف یې ولا بیان کړی دی. نو دا به دلته ځینو شارحینو راوړی دی، خو امام نووي رحمه الله نه دی راوړی، نو په عامو نسخو کې دا نشته دی. خو دا کوم احادیث چې وروسته راځي نو په هغه کې همدغه معنی پرته ده، که دلته دا باب راوړل شي نو دا ښه ده، مقصد به ښه واضح شي. نو وای حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال، وی مات محمد بن المثنى حدیث بیان کړی دی، او ابن بشار ابن المثنى ویلی دی د غیل پاز راوړي، وی مونږ ته محمد بن جعفر حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی، هغه د قتاده نه نقلی. قال چې هغه وی سمعت ابا العالیه یقول، ما د ابو العالیه نه اوریدلی دي چې هغه به ویل حدثني ابن عم نبیکم صلی الله علیه وسلم، ما ته ستاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د تروزی حدیث بیان کړی دی، یعنی ابن عباس، یعنی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما راته حدیث بیان کړی دی. قال چې هغه وی ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به، رسول الله صلى الله عليه وسلم يادونا كريدا كلاشي أغا معراج تبدل الشويو، فقال نو فرمائي لدي موسى آدم طوال، موسى عليه السلام جدي غنم رنگي دي طوال أو وجود دي، كأنه من رجال شنوء، گويا جي هغلا شنوء قبلي لسروسخ دي، یعنی د شنوء قبیلې سړو ته ورته راځي. وقال او بیا وفرمایل عیسی جعد مربوع، عیسی علیه السلام چې دی جعد په غوښه ډک دی، مربوع او درمیانه قد والا دی. وذکر مالکا خازن جهنم، او د مالک په اړه یادونه کړې ده، خازن جهنم چې د جهنم دروازې دی. وذکر الدجال او د دجال په اړه یادونه کړې ده. د الفاظ وضاحت دا دی رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوء، طوال خود طویل نه دی، وګوتوي شنو ادا است قبیله یو شاخته مشهوره قبیله ده اصلیت کې له یمن څخه دي بیا د یمن او حجاز ترمنځ اوسېدلي دي معنی یې ده د ګندګیو نه ځان لرې ساتل نو ګویه چې دوی به هم د ګندګیو او غلطو کارونو څخه ځان لرې ساتو مربوع درمیانه قد ته وایي چې نه ډېر اوږد دي او نه ډېر لنډ دي جعدن په ډېری روایتونو کې د عیسی علیه السلام د ویښتانو په اړه سبت الرأس الفاظ راغلي دي چې ویښتان یې سیده وو خو دلته د جعد لفظ راغی چې دا کوړی ویښتانو ته وي خو د دې په اړه علما ویلي دي چې دلته د جعد نه جعودة الجسم مراد دی معنا یې دا بدن یې داسې کوټلی او په غوښه ډک وو نو د عیسی علیه السلام بدن دغسې وو خو د موسی علیه السلام په اړه چې جعد لفظ راغلی دی نو صاحب التحریر وایي که څه هم جعد د بدن ډکوالي ته وایي چې په غوښه ډکي خو دلته دویمه معنا مراد ده چې کوړی ویښته دي یعنې د موسی علیه السلام ویښتان کوړی وو خو صحیح دا ده چې دغه دواړه احتمال د موسی علیه السلام په اړه مراد کیدلی شي هم جعودة الجسم یعنی د بدن په غوښه ډکوالی چې بدن یې په غوښه ډک او کوټلی و او هم جعودة الشعر خو جعودة الشعر یې په دې معنی دي چې ویښتان یې ډېر کوړی هم نه و خو ډېر ښوی هم نه و بلکې د دې ترمنځ و ثبت په کسره د با او فتحې دواړو سره راغلی دی یعنې ثبت او ثبت او دا هم جایز دي چې با ساکینه او سین مفتوح یا مکسور وای یعنې ثبت یا ثبت معنی یې ده سیده ویښتان چې مات او کوړی نه یي وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة ويماتا عبد بن حميد حديث بين كردي اغوي مونتا يونس بن محمد خبر را كردي اغوي مونتا شيبان بن عبد الرحمن حديث بين كردي شاغيد قتادة سخنقلي عن ابي العالية او هغيل ابو العالية سخنقلي اغوي حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس مونتا استاسو دا نبي صلى الله عليه وسلم دا ترزوي ابن عباس رضي الله عنه حديث بيان كرده قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام زتير كده شما دا معراج بشباب موسى عليه السلام باندي موسى جي زويد عمران عليه السلام دي رجل آدم طوال جعد رجل دا يسعليو آدم غنم رنگي طوال اوږد جعد چې په غوښه ډک و یا نیمه کوړی ویښتان یې لرل کأنه من رجال شنوءه ګویه چې د شنوءه قبیلې له سړو څخه دی ورأیت عیسی بن مریم او ما ولید عیسی زوی د مریم مربوع الخلق چې درمیانه قد والو الى الحمرة والبياض سروالي او سپینوالي ته و یعنې سروالي او سپینوالي ته مایلو دا نه و چې تک سور یا تک سپین و یعنې دغه طرف ته مایله و ثبت الرأس او د ښوی ویښتانو والا و ویښتان یې سیده و وأري مالکا خازن النار او ما ته مالک چې د جهنم خزانچی دی وښودل شي والدجال او دجال لته وښودل شي فی آیات چې دا هغه نښې دي راهن الله ایاه چې الله تعالی ماته راښودلی دي فلا تکن فی مریة من لقائه ته مه کیږه په شک کې من لقائه د ملاقات د نبی علیه السلام نه موسی علیه السلام سره قال راوی کان قتاده یفسرها وقتاده چې د دې تفسیر به کو ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قد لقي موسی علیه السلام چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام سره مخامخ شوی دی یعنی په دغه کې شک مکوه د الفاظ وضاحت دلته د جعد لفظ راغی د جعد نه جعودة الجسم مراد دی چې موسی علیه السلام د کوټلي بدن والا یعنی په غوښه ډک و او جعودة الشعر هم صحیح دی چې داسې نیمه کوړی ویښتان یې و یعنی نه پوره کوړی و او نه پوره سیده و بلکې د دې ترمنځ و ثبت د دې معنا ده چې ویښتان یې سیده و او کوړی نه و وأري مالکا خازن النار دلته أري په ضمه د همزې او کسره د را سره دی یعنی أري النبی صلی الله علیه وسلم خازن النار نبی صلی الله علیه وسلم ته د جهنم خزانچی وښودل شو او په روایت د بخاري کې دي رأیت مالکا ما مالک ولیده په رأیتو سره راغلی دی بیا مالک په ډیری نسخو کې مرفوع ذکر دی چې له امله یې پرې د لحن اعتراض شوی یعنی غلطي ورته ویل شوي خو ځواب دا دی چې هلته هم منصوب دی ودا د محدثینو طریقه ده چې ځینې ځایونو کې الف د لیکلو نه غورځوي خو منصوب یې لولي، لکه د انس لفظ نه الف غورځوي خو په لوستلو کې منصوب وایي. نو دلته هم داسې شوي، فلا تکن فی مریة من لقائه. په دې آیات سره استدلال ځینو راویانو کړی دی او دا د مرفوع حدیث الفاظ نه دي. نو تفسیر د قطاده را نقل کړی دی، خو بې له قطاده سره د آیات په دغه تفسیر کې د علماو یو جماعت موافقه کړې، لکه مجاهد، کلبی او سودی. نو د دوی د مذهب په اساس د آیات معنی داسې ده، فلا تکن فی شک من لقائک موسی، ته مه کیږه په شک کې د ملاقات سنه موسی علیه السلام سره، ای پیغمبره، یعنی ستا ملاقات د موسی علیه السلام سره شوی دی او ته په دې اړه شک مه کوه. خو ډیری محققینو او مفسرینو ولا دا معنی کړې چې فلا تکن فی شک من لقاء موسی الکتابه، ته مه کیږه په شک کې د ملاقات د موسی علیه السلام نه الکتابه، د خپل کتاب سره، یعنی موسی علیه السلام د خپل کتاب ورکړی شوی دی، تورات ته ورکړی شوی دی، په دې کې شک مه کوه. او دا مذهب د ابن عباس، مقاتل، زجاج او نورو دی چې د آیات همدغه معنی ده. حدثنا احمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داود بن ابي هند عن ابي العاليه عن ابن عباس. ومنت احمد بن حنبل او سريج بن يونس حديث بيان کړه دي، دوړ ویری دي منت هشيم حديث بيان کړه دي، هغه وی منت داود بن ابي هند خبر را کړه دي چې هغه د ابو العاليه څخه نقلي، عن ابن عباس هغه د ابن عباس رضي الله عنهما څخه نقلي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الازرق، فوادي الازرق من ورتيرش، فقال نوي فرمايل اي واد هذا، دا كما وادي دا، فقالوا ديال هذا وادي الازرق، دا وادي الازرق دا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فرمايل كاني انظر الى موسى عليه السلام ويجي زغور موسى عليه السلام تا هابطا من الثنيه تشراكوزيغي دا كندونا، وله جؤار الى الله بالتلبيه، او هغه په اوچت اواز سره تلبيه وای، لبیک وای. ثم اتى على ثنيه هرشا، بيد هرشا کندو تراغه، يد هرشا غنڈي تراغه، فقال نوې فرمایل اي ثنيه هذا، دا کم کندو ده؟ قال وغيل ثنيه هرشا، ده هرشا کندو ده. قال نبي سم فرمایل كاني انظر الى يونس ابن متى عليه السلام، گویا چې زه یونس ابن متا علیه السلام ته ګورم، على ناقة حمراء جعدة، چې په یو سره اوښه باندې سپور دی، جعدة چې چاقه اوښه ده، علیه جبة من صوف، چې د ورېښمو یوه چوغې اچولې ده، خطام ناقته خلبة، واګې د اوښې د هغې خلبة د کجورې د تارون نه جوړ دی، وهو يلبي او اغتل بيواي. قال ابن حنبل في حديثه، ابن حنبل رحمه الله بخبر الحديث كي ويلي دي، قال هشيم هشيم ويلي دي يعني ليفا، ده خلبة معنا ده فليب سر شوي، ده ليفا ده كجورة تارونة ويلي كيكي چه پلي تجوليگي او رسيگاني تجوليگي، يعني ده كجورة واني ده ستارونة شاندي لري نو هغينا پلي او رسي جوليگي، هغي تليف ويلي كيكي. كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. نو داي دا موسى عليه السلام پاره ویلی دی چه گویا چه زم موسى عليه السلام ینما چه دا دغا کندون را کزیگی او اللہ تعالى تلبية وای پوچه تواسمانی لبیک وای. او بعد یونس ابن متا عليه السلام پاره هم وای چه غم اولی دا وهو يلبي چه تلبية ویلا. قاضي عياز رحمه الله دا دی پاره وای بیره روایتونه چې د دوی وصف پکې بیان شوی دی، په دې دلالت کوي چې نبی اسلام دوی د معراج په شپه لیدلی وو، چې دا خبره په واضحه توګه په روایت د ابو العالیه عن ابن عباس کې راغلې ده، او په روایت د ابن المسیب عن ابي هريره کې هم راغلې ده، خو په هغه کې تلبیه نه ده ذکر شوی. بیا وایي که څوک دا اعتراض وکړي ووایي چې څنګه دغه پیغمبران حج وکړي او تلبیه ووایي، حال دا چې هغوی خو مړه دي او آخرت د عمل کور نه دی. نو د دې ځواب یې په یو څو وجو سره کړی دی چې غرب کې دا دي، نبی علیه السلام ته الله تعالی د دغه پیغمبرانو دا احوال متشکل کړي دي او ورته ښودلي دي چې هغوی به څنګه حج کوو، څنګه بې تلبیه ویله او څنګه ژوند دی. اوس یې مثال واضح دی، لکه د یو سړي ویډیو چې شي او بیا ورته څوک ګوري، نو لدې وجه خو نبی علیه السلام د کأني انظر الى موسى، کأني انظر الى عيسى، کأني انظر الى يونس ابن متى عليه السلام الفاظ ویلي دي. او دویم ځواب یې دا هم شوی چې نبی علیه السلام ته د وحي په ذریعه د هغوی د ژوند احوال ښودل شوي دي، که څه هم په سترګو یې نه دي لیدلې، خو د وحي په ذریعه باندې ورته دا احوال رانقل شوي دي. له جؤار، جؤار په ذمه د جیم او همزې سره دی، آواز پورته کولو ته وایي، یعنی په عاجزۍ سره آواز پورته کول. ثنیة هرشا، هرشا دا یو غر دی چې د شام او مدینې په لار کې جحفې ته نږدې واقع دی. على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة قاله هشام يعني ليفا. خطام بكسري ده خاسر ده اوخ واقي تواي چه اوخ ربان ده چلي، او خلبة پا زمد خاو پا سكون یا زمد لام سر ده، يعني خلو بد او یا خلبة. د کجوري وني تارونه ته وي کوم چې د جال په شان ته د کجوري وني راته وي. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود عن ابي العاليه عن ابن عباس قال بما ته محمد بن المثنى حديث بين کړه دي، هغه موږ ته ابن ابي عدي حديث بين کړه دي، هغه داود نقلي، هغه د ابو العاليه نقلي، عن ابن عباس چې هغه د ابن عباس رضي الله عنهما څخه نقلي قال چغوي سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، من در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا روان ود مكي ود مدينة ترمنس، فمررنا بواد ومن في وادي ما نورتير شو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل أي واد هذا، دا كما وادي دا، فقالوا نصحبه واد الأزرق، واد الأزرق دا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، گویا چې زه موسا صلی الله علیه وسلم ته ګورم. فذکر من لونه وشعره شیئا لم يحفظه داود، نو د هغه له رنګ او ویښتانو څخه زه شی را یاد کړل، لم يحفظه داود چې داود ته یاد نه دي. یعنی داسې څه خبره وکړه خو داود چې یو راوي دی هغه ته دا الفاظ نه دي یاد چې څه ویله. واضعا اصبعیه فی اذنیه، په داسې حال کې چې دا خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ایښې وې. له جؤار الى الله بتلبيته، چې په اوچت اواز سره تلبیه ویله، مارا بهذا الوادي، او په دې وادي باندې ورتېرېدونکی و. قال راوي وی ثم سرنا حتى اتينا على ثنيه، بیا موږ روانو تر دې چې یو کنډو ته ورسېدلو. فقال نبي صلی الله عليه وسلم فرمایل اي ثنيه هذه، دا کم کنډو دی؟ قالو صحابه ویل هرشا او لفت، هرشا یا لفت کنډو دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس، ويا تشي يونس عليه السلام تقورم على ناقة حمراء تشي بسري وخي ماني سبور دي، عليه جبة صوف دا وريو تشغيا تشولدا، خطام ناقته تشي دا أوخي واقي، ليف خلبة دا كجوري وني دا تارون نجور شويدي، مارا بهذا الوادي او تریدون کې د پدې وادي باندې ملبيان په حالت د تلبیه کې، یعنی تلبیه وی لبیک اللهم لبیک دا وی. کأني انظر الى موسى واضعا اصبعيه في اذنيه، فاصبعك لس لغته دي د همزه کسرا فتحا او زما، او ورسره د کسري فتحې او زمي د با، یعنی په با کې هم دغه لغته دي چې کسرا فتحا او زما د درې وړه پیرازي. نو په دې طریقه دا نه لغته شو، ځکه چې درې چې د درو سره ضرب شي نه جوړیږي، او لسمې اسبوع بر وزن عصفور راغلی دی، نو ټول لس لغته شو. بیا دا حدیث دلیل دی په دې چې د اذان یا بل هغه کار چې آواز اوچتول پکې مستحب وي، په غوږونو باندې ګوتې ایښودل پکې هم مستحب دي. خو دا استنباط یا استحباب د هغه چا په نیز دی چې شرع د من قبلنا د دې امت لپاره شرع ګڼي. جؤار آواز اوچتول سره له عاجزۍ څخه دته ویل کېږي. او ثنیه د دو غرونو ترمنځ لار، یعنی کنډو ته وي او غونډۍ ته هم وي چې په نور ځمکه لږ اوچته وي. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال وي ما ته محمد بن المثنى حدیث بیان کړی دی، هغه موږ ته ابن ابي عدي حدیث بیان کړی دی چې هغه د ابن عون نه نقلی، هغه د مجاهد نه نقلی. قال هغه وی كنا عند ابن عباس، من دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سروا، فذكروا الدجال، صحابه الدجال يدون وكلا، فقال نو یو کس ویل انه مکتوب بین عینیه کافر، د دجال د سترګو ترمنځ د کافر لفظ لیکل شوی دی. قال روي فقال ابن عباس، نو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فرمایل لم اسمعه قال ذلك، ما دا نه دا اورېدلی چې نبي عليه السلام داسې خبره کړې، یعنی دا الفاظ ما نه دي اورېدلي، ولكنه قال لیکن هغه فرمایلی دي اما ابراهیم فانظروا الى صاحبكم، هر چې ابراهیم علیه السلام دی تاسو خپل ملګري ته وګورئ، یعنی نبي عليه السلام خپل ځان ته په دې سره اشاره کوي چې ما ته وګورئ زما په څېر دی. واما موسى هر چې موسی علیه السلام دی فرجل آدم جعد، نو دا یو غنم رنګه سړی و جعد چې په غوښه باندې ډک و، یا کوړۍ ویښتان یې لرل، على جمل احمر په سور اوښ باندې سپور و، مختوم بخلبة چې واګې د کجورو د تارونو نه جوړ شوی و. كأني انظر الیه گویا چې زه هغه ته ګورم، اذا حضر في الوادي يلبي، کله چې په دغه وادي کې راکته کیږي نو تلبیه وایي، لبیک وایي. فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر، فقال انه مكتوب لدي معنى دادا. قال قائل من الحاضرين انه مكتوب، چه يو كس پدغ خلقو كيو يالا سوك چه دلتا حزرو تا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بمجلس كي حزرو نپاغو كي يو كس داسي ويال. فالجمع الصحيحين دا عبد الحق دي حديث الباز داسي راغلي دي، فذكروا الدجال فقالوا چې دې خلکو د دجال په اړه یادونه وکړه، نو ویل او په روایت د حمیدي کې دي فذكروا الدجال بین عینیه کافر، په دغه الفاظو راغلی دی. نو په دې روایت کې قال او قالو دا نه دی راوړی چې دا ټول د مخکني روایت تصحیح کوي. فقال ابن عباس لم اسمعه، د دې مقصد دا دی چې ابن عباس رضی الله عنه وایي ما دا حدیث د نبی علیه السلام نه دی اورېدلی، په خپله مې ته نه دی اورېدلی، دا کوم الفاظو باندې چې تا بیان کړ په دې الفاظ باندې ته ما نه دی اورېدلی. جعد د جعودت نه دی، جعودت د جسم او د ویښتو دواړه مراد کېدلی شي چې مخکې دا وضاحت وش. او خلبتون دا د کجرو ونې هغه تارونو ته ویلی کېږي چې مخکې وضاحت شوی دی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويمنت قتيبة بن سعيد حديث ما ينكرده أغي منت ليس حديث ما ينكرده حاكي تحويل لإسناد إشارة ده ويمنت محمد بن رمح حديث ما ينكرده أغي منت ليس خبر راكرده شاغي أبو الزبير سخنقلي أغي جابر زمان سخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي عرض علي الأنبياء وما تبيغمبران بيش كريشو فإذا موسى ضرب من الرجال، موسى عليه السلام درمنا سرعو كأنه من رجال شنوء، قوية شدو شنوء قبلية لسرو سخده. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام أو ما عيسى ابن مريم عليه السلام ولد، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، نو هغه ته په ورته والي کې ډېر نږدې چې ما لیدلی دی عروه ابن مسعود دی، یعنی عروه ابن مسعود ته ډېر نږدې دی او هغه ورته ډېر ورته دی. فإذا أقربو، نو ډېر نږدې معنا هغه څوک رأيت به شبها چې ما ورسره مشابه لیدلی، عروه ابن مسعود عروه ابن مسعود دی. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، او ما إبراهيم صلوات الله عليه والسلام ولده، فإذا أقرب من رأيت به شبها، نو هغه تر ډیر ورته صاحبكم ستاسو ملګری دی، يعني نفسه چې مقصد خپل ځانو. فإذا أقرب من رأيت به شبها، نو ډیر نږدې هغه څوک چې ما هغه ته ورته لیدلی دی صاحبكم ستاسو ملګری دی، يعني نفسه چې مقصد خپل ځان دی. ورأيت جبريل عليه السلام، ما جبريل عليه السلام ولده، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته، نو ډیر نږدې هغه څوک چې ما لیدلی دی چې هغه ته ورته دحيته دحيه دی. وفي رواية ابن رمح، او في رواية ابن رمح کې دي دحيته ابن خليفته، دحيه چې د خليفه زوی دی هغه ورته ډیر مشابه دی. درب دا درمیانه غوښې والا انسان چې نه ډیر خواري او نه ډیر چاقي هغه ته ویلی کیږي. دویم قول دا دی چې هغه کس چې غوښه یې کمی او بدن سپکی نسبک دست انسان ته ضربون ویلی کیږي. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، وی ما ته حدیث محمد بن رافیع او عبد بن حمید بیان کړی دی چې دا دواړه په الفاظو کې یو بل ته نږدې دي. قال ابن رافع ابن رافع ویلی دی، نو د ابن رافع الفاظ یې دلته راوړي دي. حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق، ابن رافع دا حدیث په حدثنا سره را نقل کړی دی او عبد په اخبرنا سره را نقل کړی دی. نو وی اخبرنا عبد الرزاق مونږ ته خبر راکړی دی عبد الرزاق، هغه وی اخبرنا معمر مونږ ته معمر خبر راکړی دی، عن الزهري چې هغې د زهري نه نقلی. قال هغه ویلي دي اخبرني سعید بن المسیب، ما ته سعید بن المسیب خبر راکړی دی، عن ابي هريره چې هغې له ابو هريره رضی الله عنه څخه نقلی. قال چې هغه وی قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی، حين اسري بي کله چې زه معراج ته بوتلل شم، لقیت موسی علیه السلام، زه د موسی علیه السلام سره مخامخ شوم، فنعته النبی صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیه السلام د هغې اوصاف ذکر کړي دي. فاذا رجل، ویلی دي فاذا رجل، دا یو سړی و، حسبته قال، راوي وی چې زما دا ګمان دی چې نبی علیه السلام وفرمایل، مضطرب، نری اوږد انسان و، او رجل الرأس چې ګمنځ ویښتان یې و، کأنه من رجال شنوءه، گویا چې د شنوءه قبیلې له سړو څخه دی. قال نبی علیه السلام فرمای، ولقیت عیسی، او د عیسی سره میلاو شوم، فنعته النبی صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیه السلام یې دا صفت بیان کړی دی، فاذا ربعه احمر کأنما خرج من دیماس، فاذا ربعه احمر، نو درمیانه قد والا انسان و احمر و سر، کأنما خرج من دماس، گویا چې له غسلخانې څخه راوتی، یعنی داسې تر و تازه و. دماس څه معنی؟ یعنی حماما، یعنی د غسلخانې یا د حمام نه راوتی. قال نبی علیه السلام فرمای، و رأیت ابراهیم صلوات الله علیه، ما ابراهیم صلوات الله علیه وسلام ولده، و انا اشبه ولده به، او زه ورته ډېر شوی یم د هغې په بچو کې. قال نبی علیه السلام فرمایي، فأوتیت بناءین فی احدهما لبن، بما ته دو لوښي راوړی شو چې په یو کې شیدو، وفي الآخر خمر، او په بل کې شرابو. فقیل وویل شو لی ما ته، خذ ایهما شئت، واخله کوم یو چې ستا خوښی، یعنی کوم یو چې اخلي تا ته اجازه ده. فأخذت اللبن، نو ما شو ده راواخیستل، فشربته، هغه مې وڅکل. فقال ابن جبريل، ويل هديت الفترة، تاتا فترة در نسيبش، أو أصبت الفترة، يادي فترة حسلك، أما إنك لو أخذت الخمرة، كتشري تا شراب خسي غوت أمتك، نوستا أمت بسر كشي كري بي. مضطرب دا نري أغد إنسان تبي، أو ربعة در منقد ولا إنسان چه نرير أغد ونرير لندي، ديماس حمام توي، مراد یې دا دی چې هغې د غسلخانې په تازهګۍ موسوب کړی دی، لکه یو سړی چې د حمام نه تازه راوځي غسل یې کړي. نو دغه شان عیسی علیه السلام هم و، ګویا چې د غسلخانې نه تازه راوتلی او ویښتان یې ږمنځ کړي و، همغه شان اوبتي سازي. رجل الرأس رجل الشعر، یعنی ویښتان چې ږمنځ کړي دغه ته رجل الرأس ویلی کېږي. بیا عیسی علیه السلام ته په دې روایت کې، یعنی د ابو هریره په روایت کې احمر ویلی شوي دي، خو د ابن عمر زن هما په روایت کې ورته آدم، یعنی غنم رنگ ویل شوی دی. او په بخاری کې د ابن عمر روایت راغلی دی چې هغه د احمر روایت نه بیخي انکار کړی دی، او په دې قسم کړی دی چې نبی علیه السلام داسې نه دی ویلی، یعنی راوی ته اشتباه راغلی. نو له دې وجې دا جایز دی چې د احمر تاویل په آدم سره وکړو، خو د آدم او احمر نه حقیقت مراد نه دی، بلکې دې ته نږدې معناګانې مراد دي. یعنی دا مراد نه دی چې بیخي سور و یا بیخي سپین و، بلکه دی تمایله و. او ځینې شارحینو یې د دواړو روایتونو ترمنځ جمعوالی په دې طریقه هم کړی چې عیسی علیه السلام د رنګ نه څه ناڅه سور و، چې غنم رنګوالي ته هم مایل و، یعنی پوره سور هم نه و خو پوره غنم رنګ یې هم نه و، بلکې غنم رنګوالي ته مایل و. نو له دې وجې کله په یو صفت سره یاد کړی او کله په بل صفت سره. باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، دا باب امام نووي رحمه الله دلته مستقله وړی دی، که څه هم د دې باب عنوان په مخکني باب کې داخل دی او هغه عنوان دې ته هم شامل دی، خو امام نووي رحمه الله مستقله وړی دی، نو معنی به وکړو، ځکه چې په ځینو نسخو کې دا شته دی. دې لپاره چې طالب باندې ښه به ته رانه شي چې دا اوس کوم ځای کې لګیا دی او کوم باب بیانوي. نو یې باب دا باب دی ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، په بیان د مسیح ابن مریم او مسیح الدجال کې. نو په دې اړه حدیث ذکر دی چې د عیسی علیه السلام او د مسیح الدجال یادونه پکې شوې، او دغه وجه تسمیه ذکر ده چې عیسی علیه السلام ته ولې مسیح ابن مریم وي او دجال ته ولې وي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منطى يحيى بن يحيى حديث من قرده أغوي قرأت على مالك ما با إمام مالك رحمه الله من يولست دا حديث من يولست عن نافع عن عبد الله بن عمر شغيدا نافع عن النقلي أغيد عبد الله بن عمر النقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي أراني ليلة عند الكعبة ما خپل ځان یو شپه ولید د کعبه په خوا کې، یعنی خوب کې مې ځان ولید چې د کعبه په خوا کې. فرأيت رجلا آدما وملد يسرى آدما چې غنم رنگ یو كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، د خسته هغه خلکو په سیر چې غنم رنگ یو تالی دلی، كأحسن لك يخستا ما أنت رائن هاغا چه تي ويني من أدم الرجال دا غنم رنگ خلقونا، يعني غنم رنگ خلقو كشتا تا كم خستا سره معلومي نو دا غين هم خستا مولي دا شتا دا غين هم بسي خستاو. له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، چه دا هاغي تنوي خستا هاغا تنوي چه تالي دلي دي، یعنی که تا د چا ښایسته څڼې لیدلي نو د هغې نه هم پسې ښایسته څڼې لرلې. قد رجلها چې ږمنځ کړی وې، فهی تقطر ماء او بتې څڅېدلې، متکئا على رجلین چې دوه سړو ته تکیه لګولې وه، او على عواتق رجلین یا د دوه سړو په اوږو باندې تکیه لګولې وه، یطوف بالبیت طواف کود بیت الله نه. فسألت من هذا، نو ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. فقيل ويل شو هذا المسيح ابن مريم، دا مسيح ابن مريم ده. ثم إذا أنا برجل جعد بيم بلي وسري ولد جعد چه كوري ولي اختاني قطط دير سخت كوريو، أعور العين اليمنى چه خيستر غماني شيراو، كأنها عنبة طافية گويا چه دا دا انگور دانا دا طافية راوتلي. فسألت من هذا، نو ما پختن او رجدا سوق ده. فقيل ويل شو هذا المسيح الدجال، دا مسيح الدجال ده. دا خود حديث لبزي ماناوه وصد ده الفاظ وزاحتي كو اراني دا فو فتح دا حمزي سر ده، وراني نده بلكي اراني ده، يعني دا خبل زان زوين ما، نو معلومة شو شداد خوب واقع ده. الكعبة دا اللي تلا كورتا واي عرب د کعبه لپس هر اوچت او مربع کور ته کاری، او چای معنا په اوچتوالی او گردوالی سره هم کړي، چې له دې څخه کعب الرجل هم اخستل شوی، نو د پښې ګټکي هم اوچت او ګردي، نو ځکه ورته کعب وي کعبین. او کعب لپس د زنانه سینو ته هم کارول شوی، لکه الله تعالی فرمایي وکواعب اترابا. او بیا راځي دې حدیث کې فرأيت رجلا آدما، ما یو غنم رنګ سړی ولیده، دا د عیسی علیه السلام په اړه ویلي دي چې غنم رنگ یو، خو مخکې وضاحت شوی ده چې عیسی علیه السلام نه پوره سور او نه هم غنم رنگ یو، بلکې دې ته مایل وه. نو له دې وجې کله یې په یو صفت سره یاد کړی او کله یې په بل صفت سره یاد کړی دی. لما په کسرې د لام او میمې مشدد سره دی، څڼو ته وایي چې دومره اندازه اوږدې شي چې د غوږونو د نرمو نه ښکته شوي خو اوږو ته نه رسیږي، که اوږو ته رسېدلې نو بیا هغې ته جمه وایي. رجلها دا په تشدید د میم سره ګمنځولو ته وایي، او عواتق جمع د عاتق ده، د اوږو او غړۍ ترمنځ دغه ساحې ته وایي. بیا چې دې حدیث کې ذکر شول چې عیسی علیه السلام طواف کو، نو دې نه حقیقي طواف مراد نه دی، بلکې دا د خوب واقعه ده چې نبی علیه السلام را نقل کړې ده، لکه ابن عمر زهما په خپل روایت کې دې ته اشاره کړې. او همدا خبره د دجال په اړه هم ده چې هغه هم په خوب کې لیدلی دی، ځکه چې په دجال مکه او مدینه بنده ده، نو نشي کولی چې داخل شي. ورسره دا هم چې په روایت د مالک کې د دجال طواف یادونه نشته، او یا هم د دجال په اړه چې راغلي دي چې مدینه او مکی ته نشي داخلېدی، نو له دې څخه یې د فتنې زمانه مراد ده. والله اعلم. مسیح دا د عیسی علیه السلام صفت دی او هم د دجال صفت یاد شوی، خو عیسی علیه السلام ولې په مسیح سره موصوب شوی؟ په دغه وجه تسمیه کې مختلف اقوال دي، خو دا اقوال په هغه صورت کې دي چې کله دا مشتقي حساب کړي، ځکه ځینو علماو ویلي دي چې دا مشتقي اسم نه دی، خو جمهور وایي چې مشتقي دی. نو په تاویل کې مختلف اقوال کړي دي. یو قول دا دی چې لأنه لم يمسح دعاهة إلا برئا، یعنی هر مریض باندې چې لاس راښکلی دی نو روغ شوی دی. او دویم قول پکې دا دی چې مسیح په معنی د صدیق سره دی. او دریم قول دا دی چې مسیح ورته ځکه وایي چې د پښو په خپړه کې کنډو او ژوروالی نه و. او څلورم دا چې کله چې وزېږېد نو داسې و لکه غوړ شوی چې او تیل ورباندې راښکل شوی، او داسې نور اقوال هم په دې کې شته. خو دجال ته چې مسیح ویل شوي دي، نو یو وجه دا بیان شوی چې د هغه سترګې مسه شوي دي. او دویم قول پکې دا دی چې دجال په سترګه کاڼی دی، یعنی شیړا دی، او شیړا ته هم مسیح ویل کیږي. قاضي وایي مسیح د عیسی او د دجال دواړو صفت یاد شوی، خو عیسی مسیح د هدایت دی او دجال مسیح د ضلالت دی. بیا د دجال صفت یې په جعد قطط سره کړی دی. قطط په فتحه د قاف او تا سره مشهور دی، او په کسره د تا هم راځي، یعنی قطط سخت ګنجو ویښتانو ته ویل کیږي. قطط سخت ګنجو ویښتان چې ګنجې ډېرې ولري. حروي ویلي دي چې جعد د سړو په صفت کې د مدح او زم دواړو لپاره راځي. که د زم لپاره شي نو بیا دوه معنګانې لري، یوه دا چې لنډوالی، یعنی چې اندامونه لنډي، نو جعد ورته ویل کیږي. او دویم په معنا د بخیل سره دی، چې بخیل انسان ته هم جعد ویلی کیږي. او که د مدح لپاره شي نو هم دوه معنګانې لري، یوه دا چې بدن یې سخت وي، یعنی کلک بدن والا انسان وي، او دویم دا چې ویښتان یې کوړی وي. بیا د دجال بل صفت دا بیان شوی، اعور العین الیمنا کأنها عنبة طافية، چې سترګه یې کاڼی ده او د انګور دانې په شان داسې راوتلې ده. طافیه سره له همزې او بغیر له همزې دواړه راغلی، نو که سره له همزې نه شي، یعنی طافیه اتون شي، نو معنی دا ده چې نور او رڼا یې ختمه شوې. او بغیر له همزې نه که شي، یعنی طافیه اتون شي، نو معنی دا ناطئة بارزه، یعنی سترګه داسې راوتې ده لکه یوه د انګور دانه چې په نورو دانو کې راوتې او بې نه معلومېږي. بیا دې حدیث کې په اعور العین الیمنا سره یاد شوی، او د مسلم په بل حدیث کې په اعور العین الیسرا سره یاد شوی، یعنی په چپه سترګه باندې شیړا دی. او بل حدیث کې ممسوح العین یاد شوی، یعنی سترګه اخیر ده. او همداراز بل حدیث کې دي چې سترګه راوتې یا جوره نه ده تلې، بلکې مطموسه ده، یعنی یوه سترګه ړنده ده. او همداسې په بل حدیث کې دي جاحظ العین وکأنها کوکب، یعنی سترګه ټیقه ده ګویه چې ستوری دی. او په بل حدیث کې دي کأنها حدقه جاحظه کأنها نخاعه فی حائط، چې د سترګې ګاټه داسې ټیق دی لکه په دیوال باندې د توپ شوي خلاص کې په څیر ده. نو د دغه ټولو روایتونو تر منځ کوم منافات نشته، بلکې جمع ممکن ده په دې طریقه چې د کمې سترګې چې دا اوصاف بیان شوي چې متموسه یعنی ړنده، ممسوحه یعنی اخیر شوي، نه جوره تلې او نه ټیقه راوتلې، نو له دې څخه العوراء الطائفه په همزې سره دغه سترګه مراد ده، یعنی هغه کاڼۍ سترګه یا هغه شړۍ سترګه چې رڼا ترې ختمه شوې وي، چې دا یې ښي سترګه ده. او په دې حدیث کې هم یاده شوې، او د کومې سترګې ګاټې چې ټیق راوتی دی او د ستوري په څیر ده ګویه چې توپ کړی خلاص کې دی، نو هغه به طافیه وي بغیر د همزې نه، چې دا یې چپه سترګه ده په بل حدیث کې ښودل شوې، یعنی هغه سترګه چې هسې راوتې ده او شړۍ هم ده. نو دا د طافیتون سره له همزې او بغیر له همزې ترمنځ تطبیق شه، او د اعور العین الیمنا او د اعور العین الیسرا ترمنځ تطبیق شه. نو دجال دواړه سترګې کاڼۍ دي، یعنی په دواړو سترګو باندې شیړا دی، خو د یوې سترګې نظر یې هم نشته، پوره اخیر ده، او بلې همداسې شیړۍ ده او عیبي ده. حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال يمنت محمد بن إسحاق المسيبي حديث بيان كرد أغوية منت أنس حديث بيان كرد سوق دي أنس يعني دا عياز وي جاغي دا موسى نقلي جدا دا عقبة زوي دي عن نافع أغي دا نافع نقلي قال أغوية قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ويلي دي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز يادون وكرا بين ظهراني الناس المسيح الدجال دا خلق ترمنز المسيح الدجال دا مسيح الدجال يعني دا مسيح الدجال بعد يادون وكرا نبي عليه السلام فقال نبي فرمايل إن الله تبارك وتعالى ليس بأعورا الله عز وجل شيرا ندي على خبردار إن المسيح الدجال يقين المسيح الدجال أعور عين اليمنى فخستر غمان شيرا دي كأن عينه عنبة طافية ويجد استرجع دا أنجور دانا درا وتلي قال ربي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل أراني الليلة في المنام عند الكعبة ما أخبل زان دشبي بخوب كده كابي بخواكي ولده فإذا رجل آدم نو يسرعو غنم رنجي كأحسن ما ترى من ودم الرجال لك يو خيستا غنم رنجي سرعش تغوري نو داس يو خيستا سرعو تضرب لمته بين منكبيه چه سنه دو غوتر منزو رجل الشعر او اختاني منزو يقطر رأسه ماء سرعه بس سولي يعني سرعه بس سيدلي واضعا يديه على منكبي رجلين شيخ بل دوار لا سنه ايشو على منكبي رجلين دا دو سلو پو اوغو بانده وهو بينهما يطوف بالبيت او دا چه ده ده غدوار ترمنزو چه ده بيت الله نتوافكو فقلت ما ويل من هذا دا سوك ده فقالو نو دويرت ويل المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم ده ورأيت وراءه رجلا جعدا او داغين رستم بل يسري ولد جعدا چه كري اختاني قطة دير سخ كري اعور عين اليمنى چه فخستر غماني شعراو كأشبه من رأيت من الناس چه دير ورت لحق چاسخ چه مال خلقو سخل دلد بي ابن قطن دا ابن قطن سر دير ورت والهو واضعا يديه بداس حال كي چخبل لسون ايخيو على من كبير رجلين دا دو سلو پا اقوبان دي يطوفو بالبيت او دا بيت الله نتوافكو فقلت ما ويل من هذا دا سوق دي قالوا ديويل هذا المسيح الدجال دا مسيح الدجال دي محمد بن إسحاق المسيبي مسيبي نسبة دي غرني كتا چه مسيب بن أبي سايب المخزومي دي بين ظهراني الناس اي بينهم دا خلقو ترمنز ظهراني الناس نمرات شد ماني دادا چه دا خلقو ترمنز نبي عليه السلام ودا حديثي وفرمايل إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور إن الله تعالى لهرد والنقصان أو عيب سخباك دي ودجال دا الله تعالى مخلوق دي أو دغي عيبون بكي دي چه داور سرا جدا في جند الكي قططا دا هغا وقتانو تبعي چه دير كوري أو چه لگ أو خيستا كوري محغطا مويل كي خوبا أولا مانا دير استعمال شوية دي عين اليمنى بديكي إضافت دا موصوب خبال سبت شوية دي حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويمنت ابن نمير حديث بيان كرد أغوي منت زما بلار حديث بيان كرد أغوي منت حنزلة حديث بيان كرد أغوي سالم نقلي أغوي ابن عمر تخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي رأيت عند الكعبة رجلا آدم ما دا كابي بخواكي بسره ولي دا آدم چه غنم رنگ يو سبت الرأس او سيد اختان والاو اختان فيو واضعا يديه على رجلين فداس حال كي چه خبل لاسوني پا دو سرو ايخو يسكب رأسهم او دا سرنه او بس سيدلي او يقتل رأسهم يداس الفازي ويلي دي روي شك کرده فسألتو نما پختنا وقرا من هذا دا سوك ده فقالو ندويراتي ويل عيسى بن مريم عيسى ابن مريم ده أو المسيح ابن مريم يا مسيح ابن مريم ده يعني شكرا ده رويش عيسى ابن مريم يولا يا مسيح ابن مريم يولا لا ندري أي ذلك من نبو يقول چه پا ده دوال والفاسو كي كم يولا پاسو يولا ده قال نبي سان فرماي ورأيت وراءه رجلا أحمر ما داغين رستا بليو سره ولده چه سرو جعد الرأس كليو اختانيو أعور العين اليمنى أو بخستر غماني شراو أشبه من رأيت به ابن قطن دير ورطة هغا سوك شمالي دلي دي ابن قطن و يعني هغتا دير ورطة ابن قطن. فسألت من هذا نما بختنا وقرأي دا سوك دي فقالوا دوي راتبال المسيح الدجال مسيح الدجال دي بلدين رسا زين علماء باب لغاولة دي نعبا فبل درس كذي قرش إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.